Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. When I see children, I see the face of God. That's why I love them so much. And he's down there and your word is mine. You know, with his mouth on my, you know, 7-year-old penis. You know, quickly it turned into having me perform moral sex on him too. Well, let me say, from my perspective, my experience, I don't know any 45-year-old men who are not relatives of the children who share their bedroom with other children. Well, what's wrong with sharing your bed? I say I slept in the bed. Even if I did sleep in the bed, it's okay. I am not going to do anything sexual to a child. It's not where my heart is. I will slip my wrist first. I would never do anything like that. That's not Michael Jackson, I'm sorry. That's someone else. Ja, det her, det er måske den måde, som nogle mennesker hører Michael Jacksons musik fremover, afbrudt af de her detaljerede anklager om overgreb og hans afvisning af selv samme anklager. I klippet her er der nogle af de udsagn, som kommer frem i den nye dokumentar, der hedder Leaving Neverland, hvor to mænd rejser pædofilianklager mod Jackson. Dokumentaren har ligget på DR.dk siden i fredags, hvor 230.000 allerede havde set den i går, inden den bliver sendt i fjernsynet i aften på DR2. Og det gør den til et af de mest streamede programmer forud for premieren på DR's hjemmeside. Der er også i den her lydbid et klip fra en interview, hvor Michael Jackson, som Michael Jackson lavede med BBC-programmet 60 Minutes tilbage i 2003, hvor han altså snakker om at sove i samme seng som børn, og at han ikke ser noget forkert i det. Den nu afdøde Michael Jackson er ikke dømt for pædofili, selvom der har været flere anklager om det mod ham, og retssager, som han har forladt som en fri mand. Alligevel har den nye dokumentar fået konsekvenser for den store musikalske arv, som Jackson har efterladt os med. I Canada, Australien og New Zealand vil radiostationer ikke længere spille hans musik på baggrund af de nye anklager. Men hvad med dig, der sidder og lytter med derude? Vil du fortsat lytte til Michael Jackson? Skriv din mening ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I dokumentaren Leaving Neverland anklager to mænd Michael Jackson for pædofile overgreb. I 2005 talte den ene af mændene ellers til Michael Jacksons forsvar og kaldte ham uskyldig i en sag om overgreb på mindreårige. Dengang blev Jackson frikendt for alle anklager. Den nye dokumentar har fået flere udenlandske radiostationer til at droppe Michael Jacksons musik. Men ingen danske radiostationer vil følge trop. I dagens udgave af 55 minutter spørger vi dem hvorfor. Derudover taler vi med en glødende Michael Jackson-fan, der kalder dokumentaren en offentlig hængning. Vi ringer rundt til danseskoler, der stadig lærer børnene danse til Michael Jacksons musik. Og så fortæller vi 6 konkrete historier om andre kæmpestjerner, der har haft kærester på 13-14 år. Vil du stoppe med at lytte til Michael Jackson, eller adskiller du kunst fra kunstneren? Skriv ind på 42 600 24/7. Ja, og hvis du nu på et tidspunkt lytter til andet end Radio 24/7 og tænder for radiokanalerne The Voice og Nova, ja, så kan du være sikker på én ting lige for tiden. Du vil fremover ikke høre musik med den amerikanske kunstner R. Kelly, der har lavet blandt andet det her hit. I believe I can fly. I believe I can touch. Ja, ganske kort opsummeret, så kan jeg fortælle, at R. Kelly han har været i vælten siden nytår, hvor dokumentaren Surviving R. Kelly kom frem. Her fremsættes der både tidligere velkendte og ukendte beskyldninger om pædofili, voldtægt, vold og en decideret sexkult under ledelse af R. Kelly selv. Og min kollega Christoffer Lind fra Radio 24/7's kulturprogram AK24/7 har interviewet Tobias Nielsen, der er indholdsansvarlig hos Bauer Media. Og Christoffer spurgte altså Tobias fra Bauer Media, hvad det er, R. Kelly har gjort, som gør, at kanalerne ikke længere vil spille hans musik. R. Kelly er i gentagende tilfælde blevet anklaget for at have haft sex med mindreårige. Og man kan sige, at vi har valgt på tværs af vores radiostationer ikke at spille artister, som begår det, vi ser som de værste forbrydelser, som er pædofili eller mor eller voldtægt. Og for at få nogle proportioner på, tror jeg, at vi taler om 3 til 4 artister i radioens historie, hvor vi har valgt at sige, at vi kan ikke, med det medieansvar, vi synes, vi har, der kan vi ikke give dem taletid i forhold til det, de er anklaget for. Der har været en dokumentarfilm ude, der hedder Surviving R. Kelly, hvor der bliver fremsat nogle meget alvorlige påstande om, at han, altså R. Kelly, han har begået overgreb mod mindreårige blandt andet. Mm-hmm. Har du set den? Nej, jeg har ikke selv set den. Men jeg har sat mig ind i sagen, og så har jeg talt med nogle af mine meget dygtige medarbejdere, som har set den. Mm. Og vi har sammen forholdt os til at ikke at spille R. Kelly. R. Kelly her, han har før været anklaget for blandt andet også haft børneporno på computeren og den slags. Men i 2008, mener jeg det var, der blev han frikendt på alle 14 anklager mod ham. Mm. Og så vidt jeg er orienteret, så er han aldrig nogensinde blevet dømt. Nej. Men det vi siger, det er, at vi har en grænse, der hedder, at hvis artister er skyldige i misbrug af børn, i mor eller i voldtægt, så forholder vi os til, at vi ikke har lyst til at spille dem på vores radioer. Men R. Kelly er jo ikke dømt skyldig. Nej, og der er det, jeg siger, i det konkrete tilfælde R. Kelly. Har du lige sagt, at det er ligesom den grænse, I trækker, hvis man er dømt skyldig, det har du lige sagt. Eller som jeg også sagde før, der er 2 lag i det her, og i tilfælde med R. Kelly, der mener vi, at indicierne er så tydelige i forhold til, at han er skyldig i det her, at vi har valgt at reagere på det. Og så er det baseret på fornemmelser og mavefornemmelser? Og den dokumentation, der ligger tilgængelig, plus det faktum, at han tilbage i 90'erne lavede en plade, der hed Age Ain't Nothing But A Number, fordi han blev gift med en 15-årig pige, og at mange af hans tekster også relaterer sig meget til de her ting. Hvad så med Michael Jackson, som i den grad også er i vælten for tiden på den dokumentar, der er lavet om ham, hvor han bliver anklaget for at have været sammen med børn, ikke? Hvordan forholder I til Michael Jackson lige nu? Venter I så på, at den dokumentar kommer, så tager I snakken derfor? Vi har valgt at sige, at hvis Michael Jackson bliver kendt skyldig i at have misbrugt børn, så fjerner vi ham fra vores playlist. Hvad så, hvis han ikke bliver kendt skyldig, men dokumentaren måske viser som ser, at han har gjort noget? Det er jo samme med R. Kelly, han er ikke dem skyldig. Nej, men vores beslutning i forhold til Michael Jackson er, som jeg siger, at hvis han bliver kendt skyldig i at have misbrugt børn, så fjerner vi ham fra vores playlist. Okay. Så R. Kelly, han kommer ikke tilbage, og selvom han bliver dømt uskyldig igen? Ikke som det ser ud nu. Og det er klart, jeg kan jo ikke sidde her i radioen og garantere, at det aldrig kommer til at ske i forhold til, hvad der kommer frem af beviser, hvis det viser, at han er uskyldig. Men den ud fra den viden, vi har nu, der har vi valgt at agere, som vi gør. Sådan lød det, da min kollega Christoffer Lind fra vores kulturmagasin AK247 interviewede Tobias Nielsen, der er indholdsansvarlig hos Bauer Media. Vi har forsøgt at få et nyt interview med Bauer, efter at den her Michael Jackson-dokumentar altså er blevet tilgængelig for danskerne og er blevet set af flere hundrede tusinder. Men Bauer ønsker ikke at stille op til flere interviews om emnet. Og over på sms'en, der vælter det allerede ind med holdninger til Michael Jacksons person og musik, har jeg lyst til at sige. Der er en, der skriver, selvfølgelig ved at blive ved med at høre Michael Jackson. Det er kun brainwashers, der godt brainwashed. Og Kim, han skriver, jeg har set dokumentarerne om Michael Jackson og er ikke imponeret. Der er ikke et eneste bevist, ikke bare skyggen af et, kun snak og anklager oven i købet leveret af 2 personer, hvis fortid ikke gør dem voldsomt troværdige. Og så skriver Berit en sms, som er sådan lidt på den ene og på den anden side, og derfor kan jeg rigtig godt lide den. Berit skriver, jeg vil sådan set gerne høre musik med Michael Jackson og spille og skille kunstner fra eventuelle forbrydelser. Problemet er, at jeg ikke kan. Hver gang jeg hører Michael Jackson, vil jeg, om jeg ved det eller ej, tænke på pædofili. Hvad synes du? Skal man adskille kunstner og værk, og vil du stadig lytte til Michael Jackson? Skriv din mening ind til mig på sms. Nummeret er 42 600 247. Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you. I was 7 years old. Michael asked, do you and the family want to come to Neverland? We drive in and forget about all your problems. You were in Neverland. There's no thoughts of this is wrong or anything like that. He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail for the rest of our lives. Secrets will eat you up. You feel so alone. I want to be able to speak the truth as loud as I had to speak the lie for so long. I filmen Leaving Neverland, der er James Safechuck 10 år gammel, da han bliver venner med Michael Jackson, og Wade Robson er 7. De to mænd, som nu er i 30'erne, fortæller sammen med deres mødre, hustruer og søskende igennem den her dokumentar om Michael Jacksons misbrug af dem. Gældende for begge drenge var, at forældrene tillod, at drengene sov på Michael Jacksons værelse i Michael Jacksons seng, når de var på ture sammen. We were going to sleep in his bed. The first thing I remember is Michael sort of, you know, moving his hands across my legs. We're both clothed in PJs, and then his hand sort of got to, you know, my crotch area, beginning sort of fondling there. How old were you? I was seven years old when this began. And then his hands went underneath my pants. James Safechuck, han fortæller på et andet tidspunkt i filmen, hvordan han blev gift med Michael Jackson, imens han så holder den her vielsesring i hånden, som blev brugt, angiveligt blev brugt, den her lille bitte vielsesring, man kan se passer til en barnefinger. We had this mock wedding ceremony. We did this in his bedroom. And we like filled out some vows. It's like we're bonded forever. It felt good. And the ring is nice. I was really into jewelry, and he would reward me with jewelry for doing sexual acts for him. He would say that I need to sell him some so that I can earn the gift. Den sidste del af filmen er et tilbageblik på retssagen fra 2005, hvor den ene af de her mænd, Wade Robson, han er et hovedvidne. Og her siger han, at Michael Jackson aldrig nogensinde har rørt ham. Wade Robson, han beskriver så efterfølgende i dokumentaren, at grunden til, at han tog Michaels parti, var, at han ikke kunne leve med tanken om, at Michael Jackson skulle i fængsel resten af livet. Han siger samtidig, at han fortrængte det hele tiden. Det hele med tiden. Og det er først, da begge mænd så selv får både kone og børn, at de forstår, at der er noget helt galt og mærker konsekvenserne af de her overgreb. I hele den her sag, der taler vi jo meget om, at der ikke er nogen, der ved, hvad der er foregået i soveværelset, i Michael Jacksons soveværelse. Men der har du faktisk været, Christian Danholm, min kollega her på radioen, hvor du er reporter og producer. Velkommen til. Tak. Du arbejdede i juli 1992 på Hotel D'Angleterre i København. Et meget luksuriøst hotel, der ligger på Kongens Nytorv. Kan du lige prøve at fortælle, hvad det var, du oplevede, og hvordan du så kom ind i Michael Jacksons soveværelse? Jamen, jeg var ansat som det, der hedder bellboy, og jeg slæbte kufferter normalt, men inden Michael Jackson skulle komme, han havde lejet en hel etage på hotellet. Så havde han sådan en sikkerhedschef, der kom 3 dage før, og han hyrede 2 fyre, mig og en, der hedder Lars Christiansen, til at sidde ude foran Michael Jacksons dør de dage, han boede der, og identificere personale, der kom gående rundt på gangene i de dage der. Så vi sad faktisk ude foran hans dør, al den tid, han boede der, og vi blev præsenteret for ham, da han ankom. Og så meget kort tid efter, så vidt jeg husker, det er mange år siden, så var der noget galt med hans VCR inde på værelset, og så sendte de mig derind, fordi de mente, det kunne jeg fikse som en slags tekniker. Så jeg kommer ind på hans værelse, og han tager imod mig, og så står der foran mig et kæmpestor flight case, altså højere end mig, som var foldet ud, hvor der så var en tv-skærm og nogle kæmpe store højtaler og en masse knapper, der stod og blinkede. Overfor den modsatte væg stod der 2 stole, og imellem dem stod der 2 kæmpe store skåle med henholdsvis M&M's og Pringles, og vi taler skåle på størrelse med altså et halvt skrivebord, ikke? Og der sad, nu har jeg glemt hans navn, den unge mand, den 12-årige fyr, der var med rundt her. Der sad Tom han. Chandler. Ja, præcis. Og tykkede tykkede M&M's. Og Michael Jackson gik rundt og pustede med altså bobletygummi og i hænderne havde han en sådan selvlysende grøn flitsbue med tilhørende plastikpile med sugekopper på. Og så er det, han så siger, nej, det er det herinde. Og så peger han mig ind på soveværelset, hvor der står et klassisk B&O-fjernsyn og en videomaskine. Og jeg lægger mig på knæ for at ligesom undersøge, hvad der er galt med det der. Men det, som selvfølgelig kommer mig i hu nu, når den her sag så kommer op med Leaving Neverland og sådan noget, det er selvfølgelig den der dreng, han havde med. Fordi det soveværelse, vi stod på med den der, det der B&O-fjernsyn, der ved siden af det ligger stuen, der sad drengen, og ved siden af det ligger det næste værelse så. Men hotellet var indrettet sådan, at der var en dør mellem det næste værelse og den der Royal Suite. Så den der dreng kunne sådan set komme og gå, som han ville, frem og tilbage. Hvor boede hans mor hen? Hun boede også på hotellet, men hun boede på et andet værelse. Altså, og hende altså, mødte jeg også, vi fulgte blandt andet i bussen ud til stadion, da de skulle spille på Gentofte Stadion. Ikke? Ja, den dreng, som han altså havde med på det her hotelværelse, det var den daværende, den dengang 12-årige Jordy Chandler, som året efter i 1993 lagde sag an mod Michael Jackson. Og det var et retsopgør, der endte med et forlig, hvor Jackson han så betalte $20 millioner til Chandler, og han var den første, der lagde sag an mod Jackson, hvilket blev startet på flere sager. Tak fordi at du kom herind, Christian Lindholm, og fortalte den historie. Du er altså som sagt min kollega her på radioen, hvor du er reporter og producer. Ja, og med mig i studiet har jeg nu dig, Christina Madsen. Velkommen til. Jo, tak. Du er talsperson fra det, der hedder Moonwalkers, en dansk Michael Jackson fangruppe, og du er det, man kan kalde en Michael Jackson superfan. Ja, hvad skal vi kalde det? Jeg ved i hvert fald rigtig meget om hans retssager. Sådan mange, mange tusind timer. Men du kan også godt lide hans musik? Selvfølgelig kan jeg lide hans musik. Jeg er også fan. Men superfan, synes jeg også lyder okay. Skærligt i mine ører. Og jeg tænker, hvis du er i en fangruppe, så må man være lidt mere fan end de fleste. Christina, du har også set den her dokumentar. Ja. Leaving Neverland. Er der noget i den dokumentar, der gør, at du ikke kan lytte til Michael Jacksons musik nu med samme velbehag som før? Hvis jeg ikke kendte til den retssag, der har været de sidste 6 år, og al den dokumentation, der er i den, så ville jeg nok have rigtig svært ved det. Men nu har jeg bare rigtig meget baggrundsviden, både om de seneste 25 år, de tidligere anklager og den her omgang anklager, så derfor så nej, så ændrer det ikke noget. Okay, så du har læst alle, altså du har sat dig ind i alle retssagerne og har læst alle dokumenter allerede? Ikke alle dokumenter, men jeg har læst udkast fra alle dokumenter, ja. Og ved at have læst det, der er du så overbevist om, at han er uskyldig? Jeg ved, at der er så meget, der peger mod hans uskyld, så nu dybere jeg har gravet de her sidste mange år, jeg har undersøgt det, nu mere peger pilen faktisk hen mod hans uskyld. Jeg var der ikke, så jeg kan ikke sige, at han var uskyldig. Jeg kan kun sige, at alt, hvad jeg har læst, der peger pilen simpelthen stille og roligt længere mod uskyldig. Okay, lad os lige prøve at høre et klip fra dokumentaren. Sådan her lyder de grafiske beskrivelser, nemlig fra Wade Robson, der i dag er en voksen mand, men som i dokumentaren siger, at han i 7 år, fra han var 7 år gammel, blev misbrugt seksuelt af Michael Jackson. And he's down there and, you know, with his mouth on my, you know, 7-year-old penis. You know, quickly it turned into having me perform oral sex on him too. Ja, Christina Madsen, når du hører en voksen mand fortælle noget så forfærdeligt som det her, meget detaljeret, kommer du så slet ikke i tvivl om Michael Jacksons uskyld? Som sagt, hvis jeg ikke havde kendt de her 7 års dokumentation, som der ret tydeligt beviser, at det er, at de ikke helt har rent med i posen, så vil, altså, så det er jo helt menneskeligt, at når man sidder og ser 2 mennesker sidde og krænge så forfærdelige historier ud, og så tro på dem, altså... Så det kan jeg slet ikke se mig væk fra. Jeg kan uden man godt forstå, at hvis man ikke har så meget kendskab til det, at alle vil tro på det, fordi der er intet i den dokumentar, som der peger mod nogen, altså som der peger andre steder hen. Så jeg kan uden man godt forstå, at folks maver, de churner, og det gør den da også på mig, bare som, ja, som ren menneske. Men nu kender jeg bare så meget til den sag, så jeg ved, hvordan at blandt andet mange af de eksplicite detaljer ser ud til faktisk at være kopieret fra gamle anklager, som der er blevet bevist falske. Og at det er, at han for eksempel har undersøgt gamle Michael Jackson hadesider for at researche hele det her. Hvor den ved her, det fra? Det ved jeg fra retssagen. Det har dokumentation på, simpelthen. Og at da han for eksempel havde et sladderblads artikel, som han præsenterede for sin mor over e-mail og spurgte, om det var sandt, hvor hun sagde, wow, none of that is true. Og alligevel havde han den del med i sin retssag. Mm. Og samtidig så har de ændret historier så mange gange i løbet af den her retssag, så det er rigtig svært. Den her version, der er i filmen, det er en ud af mange. Derfor så bliver det rigtig, rigtig svært at tro på, hvad for en af versionerne er det så lige, ja. Jeg skal tro på. Det, samtidig så er det blevet fanget af lyverne. Hvad vi bare lige skal, skal opsummere for lytterne, ikke? Altså det er som sagt to voksne mænd, der som da de var børn jo havde et tæt forhold til Michael Jackson, ja. Og har sovet i samme seng som Michael Jackson. Det er hævet over enhver tvivl her. Det der så bare er, det er, at de siger i dokumentaren, nu er vi klar til at stå frem og fortælle, hvad der egentlig skete. De i tale sætter også, at de har løjet i de tidligere retssager osv. Ja, i 2005. Selv under et krydsforhør osv. Så nu står de altså i dokumentaren og siger, her er den nye viden, her er sandheden. Men det gør altså ikke noget indtryk på dig, at de siger det nu. Efter da de begyndte at anklage Michael Jackson, så har der jo været den her 6 år lange, som der stadigvæk under appel, hvor de sagsøger Michael Jacksons estate for milliarder af kroner. I den retssag, det er der, de har ændret deres forklaringer igen og igen og igen. Det er der, hvor de blev fanget i at lyve under ed. Altså Robson i så forfærdelig en grad, at dommeren simpelthen blev nødt til at smide hele hans svorene vidneudsagn ud med sætningen, at intet rationelt faktledende menneske nogensinde ville kunne tro på den statement, fordi han havde så mange beviselige løgne med i den statement. Så vi taler ikke om før og efter, faktisk i de 20 år, da de har forsvaret Michael, at de aldrig nogensinde blevet fanget i at ændre deres historie på nogen som helst måde. Samtidig skal vi også lige tage med, at da Michael Jackson så skulle have taget 1-3, at hvis man skal følge Dan Reeds logik, så 3 mennesker, som han skulle have misbrugt, og sat dem på som værende hans primære vidner, som voksne mennesker, hvor det er, at han med Ray Robson står, så det ikke havde set ham som voksen, så han skulle simpelthen have sat de her mennesker op på under krydsforhør. Altså det er der jo. Altså, det kan jeg simpelthen ikke se, at der er særlig mange pædofile skyldige mennesker, der vil gøre. Så der er simpelthen så meget, som der taler for, at det er ret sandsynligt, at Michael Jackson faktisk er uskyldig. Okay. Men Christina, så det vil sige, altså du har ligesom dømt begge de her mænd ude, altså på baggrund af din research fra de forgangne år. Der mener du, at de er utroværdige på forhånd, så det gør ikke noget indtryk på dig, det de siger i dokumentaren. Altså opsummeret, ikke? Opsummeret. Hvis jeg ikke havde kendt de 6 års retssager, så havde jeg troet på dem nu. Okay. Lad os lige prøve at høre et lille klip med instruktøren Dan Reed, som du selv har nævnt. Det er igen min kollega Christoffer Lind fra kulturmagasinet AK247, som har talt med ham og spurgt ham, om Wade Robson er til at stole på i lyset af de her mange beskyldninger, han har med i bagagen om at lyve for at få berømmelse og erstatning. Was being someone who wants fame. He has fame. He had fame. You know, he was choreographing Britney Spears at the age of 14. A world tour in sync at the age of 17. This was a guy who was like hyper successful, very, very good. He doesn't need any more fame than that, I don't think. And, you know, compared to the fame you get through being a great choreographer, the fame you get through going on television saying that you've had Michael Jackson's cock in your mouth is not the kind of fame that most people want. Ja, det han siger, Dan Reed, det er altså, han var og er en meget berømt koreograf. Hvorfor skulle han ønske sig at være berømt for at have haft Michael Jacksons undskyldsproget pik i munden, frem for at have været den her berømte koreograf? Christina Hansen, har han ikke en pointe i det, instruktøren? Har han ikke ret i det, han siger der? Nej, for det første så havde Ray Robson brændt så mange broer. Cry Me a River handler om Wade Robson og Britney Spears' forhold. Han brændte rigtig mange broer hos NSYNC, hos Britney Spears og hos rigtig mange andre. Han havde selv gået fra en masse projekter, hvor han simpelthen har brændt sine broer, så lige pludselig var der ikke nogen, der ville ansætte ham. Og så tigger og beder ham, han i staten, om at blive ansat som koreograf på Michael Jackson One Cirque du Soleil Show. Og i 2012, hvor det er, han så får afslag. Og derefter, da han er i finansielle ruiner, ikke kan få noget job, og hans kone er ved at gå fra ham, så lige pludselig begynder han at finde de her anklager frem, hvor han blandt andet skriver en udkast til en bog, som har en anden version, end den han har nu. Men Christina, i dokumentaren, der bliver det jo også i talesæt. Altså, og det gør det overhovedet ikke. Det, der bliver i talesæt, er i hvert fald hans store nedtur på det her tidspunkt. Nedbrud, ja. Ja, og det forklarer han jo faktisk med, at grunden til det er, at det begynder at gå op for ham, at han har været udsat for seksuelt misbrug, da han var barn. Og det er det, der er selve baggrunden for nedturen. Ja, det er narrativet, helt sikkert. Det manden siger, ja. Det er det, ja. Men nu har vi jo så også vidneudsagn fra en masse andre mennesker, som der, okay. blandt andet hans mor og bror, der er vidnet i den her retssag, hvor ja. Der, de har sagt, at der har været finansielle problemer. Vi ved fra rigtig mange mennesker, at der er de her... Men det er klart, hvis man går ned med en depression, fordi at det går op for en, at man er udsat for seksuelle overgreb, altså så er man helt på skideren. Ja, altså. Det er klart en mulighed. Ja. Det er klart en mulighed, okay, men det er også en klart en mulighed, ja. At det er, at, ja. At det er, han faktisk ja. Bare var i finansielle problemer. Okay. Lad os lige prøve at høre fra en ekspert, Christina. Kuno Sørensen, der er psykolog med speciale i netop seksuelle overgreb og vold mod børn i Red Barnet, han synes nemlig, at de to mænds beskrivelser af overgrebene i den her dokumentar er meget troværdige. Den historie, som de fortæller, den passer direkte ind i de faglige historier, vi hører fra seksuelle overgreb i forskellige sammenhæng. Altså, hvor man kan trække en parallel til præsten i Tømmerup, hvor der faldt dom her for et par år siden, hvor han åbnede sit hjem som fritidshjem for børnene og gav dem lov til at sove i sine ting. Og det viste sig så, at motivationen fra hans side, det var en seksuel karakter. Og de vidners historie matcher meget godt med den historie, som både Robson og Safechuck fortæller. At det er omsorg, opmærksomhed og den særlige status, som personen har, bruger de til at overbevise om, at det her det er kærlighed, det er omsorg, men omverdenen vil ikke forstå, hvad det er, vi foretager os, og derfor er det vigtigt, at vi tier stille om det. Ja, og Kuno Sørensen, han sammenligner faktisk de her afsløringer med det, der kom frem for et år siden, hvor danske børneskuespillere, der nu er voksne, stod frem og fortalte om overgreb, der fandt sted i 70'erne. At de på den ene side jo er fascineret af den magt og indflydelse og de oplevelser, som de får, at den fascination også fra deres side af måske nærmer sig noget, der er en forelskelse, og så på den anden side... oplever de jo også, i takt med, at de bliver ældre, at det her, det er der noget forkert i. Og den dobbelthed kan jo gøre, at de i situationen vælger at være loyal mod de fantastiske oplevelser, de har, fordi ellers så vil de også miste en masse af det. Ja, Christina, det er altså Kuno Sørensen, der er psykolog og har speciale i seksuelle greb og vold mod børn hos Red Barnet. Altså han giver jo et meget nuanceret billede af, hvordan man som barn kan have det, når man er blevet voksen med sin overgrebsmand. At det altså ikke bare er sort-hvidt og ondt og godt, men at der også kan være nogle kærlige følelser ind imellem, som gør, at det bliver meget mere svært at mudre det, end man lige skulle tro. Altså hvilket indtryk gør det på dig at høre det? Jeg er slet ikke uenig i, hvad der han siger, og jeg går ud fra, at han kun har set dokumentaren, og derfor så er det jo sandsynligvis det, han baserer det på. Men man kunne også godt spørge ham, og generelt så er jeg helt altså, på bølgelængde med ham. Det er derfor, filmen er så enormt stærk, og den er så overbevisende. Så det betvivler jeg slet ikke. Min pointe er, man kunne spørge ham, om det er det normalt for folk, der har været udsat for sådan nogle overgreb, når de så endelig står i retten og kan få lov til at fortælle deres historie, om det er så normalt, at man ændrer historie hele tiden, og man lyver under ed, og man simpelthen gør så mange ting, gemmer beviser og alle mulige ting. Altså, hvorfor skulle man gøre det, hvis det er, man reelt har været offer for noget? Så i min logik, og nu er jeg ikke ekspert på emnet, men i min logik, så når det er, man endelig får lov til at fortælle sin sandhed, hvorfor så begynde at lyve der? Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvorfor så begynder at ændre sin historie efter godtbefindende og selvmodsige sig selv hele tiden? Det forstår jeg simpelthen ikke, og det kan man jo spørge ham om. Om det er normalt, det tvivler jeg meget på, at det er. Mm. Altså, så narrativet i historien, og hvor godt den er bygget op, og hele fortællingen, den er så well-researched, og den er så troværdig, at det forstår jeg udmærket godt. Christina, nu er det jo, som du sagde indledningsvis også, der er jo kun to mennesker, eller altså lidt flere, ikke, der ved, hvad der præcis er foregået i soveværelset mellem de to. Så vi finder aldrig ud af, om han, Michael Jackson, var uskyldig eller skyldig i de her anklager. Tænker du aldrig, eller bliver bange for, at du i virkeligheden går og forsvarer en mand, der er meget pædofil? Selvfølgelig. Jeg er helt almindelig borger. Jeg står ikke og har noget som helst ønske om at forsvare nogen som helst, som der kunne være pædofil. Mit problem er, at medierne simpelthen ikke laver deres presseetik ordentligt hvor det er, man fortæller begge sider af en sag. Så jeg vil absolut ikke have lyst til at stå og forsvare en pædofil. Jeg prøver faktisk på at forsvare helt almindelig presseetik og ret, hvor hele vores retssamfund, som er bygget op på, at når der kommer nogle anklager, så balancerer man det ud med at ligesom tage forsvaret. Fordi lige så meget som jeg synes, at potentielle offer for seksuel misbrug skal have deres historie frem, så skal man simpelthen også dække, hvis det er det nu, at potentielle offer for falsk anklage. Og det er simpelthen så vigtigt, og den bold er simpelthen ikke blevet grebet her. Det er 3 uger, hvor det er, at det massivt kun har kørt på anklager, og man overhovedet ikke har taget den anden sag. Der har jo været utallige ret. Den er public record. Det er public record, alt det, jeg siger. Det er dokumenterbart. Der har været rigtig meget. Altså, der har været flere retssager. Mm. Den her sag er jo ikke ny. Den har fået så mange ture i mediemøllen, hvis man kigger nogle år tilbage, og de fleste kan sikkert også huske dem ud af fri hukommelse, altså, når vi taler om det her. Men den har altid kun været vurderet på anklagens præmisser, fordi det har den faktisk. Okay, alle detaljerne, som der frifinder manden, alle detaljerne, som der frifinder manden, har aldrig nogensinde fundet vej til mediernes lys, på trods af, at det er public record, som man kan gå ind og undersøge, Christina, man kan gå ind og finde det. Du er stor fan af Michael Jackson. Ja. Er du ikke inderst inde lidt bekymret for, at du måske er så forblændet af ham, fordi du virkelig godt kan lide hans musik, at du ikke vil se i øjnene, at han havde nogle tendenser, der ikke var helt okay? Jeg er kun så meget fan, at da jeg rent faktisk går ind og undersøger sagen så grundigt, som man overhovedet kan, og nu grundigere og nu dybere jeg er gået ned i det her, så peger pilen altså længere og længere mod, at han var offer for extortion, mere end han faktisk var pædofil. Og det er den side, der burde blive belyst også. Og det har du fået gjort i radio nu. Christina Madsen, tusind tak, fordi at du vil komme herind, talsperson for Moonwalkers, en dansk Michael Jackson-fangruppe. Og hvis du sidder derude og ikke længere vil lytte til Michael Jackson, eller bestemt gerne vil fortsætte med at lytte til Michael Jackson, så vil jeg meget gerne høre fra dig på sms. Skriv herind, nummeret er 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. I dokumentaren Leaving Neverland anklager 2 mænd Michael Jackson for pædofile overgreb. I 2005 talte den ene af mændene ellers til Michael Jacksons forsvar og kaldte ham uskyldig i en sag om overgreb på mindreårige. Dengang blev Jackson frikendt for alle anklager. Den nye dokumentar har fået flere udenlandske radiostationer til at droppe Michael Jacksons musik. Men ingen danske radiostationer vil følge trop. I dagens udgave af 55 minutter spørger vi dem hvorfor. Derudover taler vi med en glødende Michael Jackson-fan, der kalder dokumentaren en offentlig hængning. Vi ringer rundt til danseskoler, der stadig lærer børnene danse til Michael Jacksons musik. Og så fortæller vi 6 konkrete historier om andre kæmpe stjerner, der har haft kærester på 13-14 år. Vil du stoppe med at lytte til Michael Jackson, eller adskiller du kunst fra kunstneren? Skriv ind på 42 600 247. Ja, og der er rigtig mange, der skriver ind. Der er blandt andet en, der skriver, jeg vil fortsat lytte til Michael Jackson. Jeg har ikke set dokumentaren, men holder ved, at man er uskyldig til, man er dømt. Der er en anden, der skriver, med hensyn til Michael Jackson at stoppe med at spille hans musik. Folk som flest stopper jo heller ikke med at gå i kirke, fordi der er pædofile præster, eller tage til Færøerne og Japan, fordi de dræber hvaler. Jeg kan godt tage afstand til manden og hans handlinger, uden at boykotte hans musik. Og her på redaktionen har vi i denne uge en erhvervspraktikant på programmet. Han hedder Tobias Gammelvind og går i 8. klasse. Og tidligere i dag så ringede han rundt til nogle danseskoler forskellige steder i landet for at spørge, om de var holdt op med at lade børnene danse til Michael Jackson. Og han talte med Dansen Stage i Aarhus og med Dansehuset i Slagelse. Det er Louise. Danser børnene PR's danseskole til Michael Jacksons musik? Ja. Det er blevet en stor debat, om man kan lytte hans musik længere, fordi det er kommet ud i Tyn 2 nye anklager om pædofili mod ham. Er det noget, der har fået jer til at skifte mening i forhold til børnene med dans til det? Det vil jeg sige, at de kommer aldrig til at kende Michael Jackson. Så at høre hans musik, det tror jeg, det bliver én ting. Men det kommer jo lidt an på, hvad der kommer frem efterfølgende. Selvfølgelig er man imod det, men ja. Synes du så, er det forkert at lade dem danse til det? Eller er det ligegyldigt? I og med, at de aldrig kommer til at stifte bekendtskab til ham, så bliver jeg lidt i tvivl. Men ja, som udgangspunkt vil jeg sige, nej, vi bruger hans musik og mener noget helt andet om ham. Det er Dansehuset. Danser børnene på jeres danseskole til hans musik? Ja. Okay, synes du, der er noget forkert i at lade børnene danse til musikken, så når han er anklaget for at begå overgreb? Nej, du ved jo ikke, om han har gjort det. Det er tæt på at være blevet bevist nu. Altså, det er jo ikke bevist nogen steder. Du kan jo ikke anklage en død mand. Det er selvfølgelig rigtigt, men nu er der kommet udtalelser fra folk, der siger, de har oplevet det. Jamen, det er jo altid påstand mod påstand, jo. Altså, sådan vil det jo altid være. Så der er jo ikke noget med, at manden er anklaget, jo. Ja, og spørgsmålet i dag er altså, om du fortsat vil lytte til Michael Jackson. Nå, det kan jeg altså sige, det er ikke alle over på sms'en, der vil det. Jeg vil gerne høre fra dig og skriv ind på 42 600 247. Og med mig i studiet har jeg nu dig, Aminata Amanda Kåre. Velkommen til. Tak skal du have. Du er journalist, og så er du her for at gøre den dårlige stemning endnu dårligere. Det er jeg. Ja, fordi altså, hvis vi nu skal være rigtig politisk korrekte og nogle værre hellige franse, så er det jo ikke kun Michael Jackson, vi ikke kan lytte til. Nej. Udover Michael Jackson, så er der jo blandt andet Rolling Stones, David Bowie, Iggy Pop og Jimmy Page og Robert Plant fra Led Zeppelin. De har nemlig alle sammen noget til fælles, der hedder Foxy Ladies. Yes. Hvem er det? Jamen, Foxy Ladies var et fænomen, som hed, som man kaldte Baby Groupies tilbage i 70'erne. Hvor den her gruppe 11-14-årige piger hang ud i musikstudier og backstage-lokaler i L.A. Ej, undskyld, jeg sidder virkelig og vrænger mit ansigt lige nu, når du siger det, fordi det lyder godt nok ulækkert. Ja, altså det var ikke hemmeligt. Det var ikke sådan altså det var ikke noget, der foregik sådan undergrundsagtigt. Der blev udgivet et magasin, der hed Star, hvor de, altså det udkom kun i 5 eksemplarer, fordi der alligevel var nogen, som synes, det var voldsomt nok. Men hvor man kunne læse interviews med de her unge piger om, hvordan man scorede de forskellige musikere, som var voksne mænd. Og de var så 11-14 år? 11-14 år, ja. Altså, nogle gange så tænker man, at 70'erne er sådan en parallel univers. Ja. Altså, man kan jo slet ikke altså, forstå, at det her det er fundet sted. Men hvad er historien om David Bowie egentlig i det her? Jamen, David Bowie er altså angiveligt hæftet sammen med mange af dem. Mest opsigtsvækkende er hans forhold til Laurie Maddox, som var en af de fremtrædende profiler i Baby Groupies, som efter sigende skulle have haft en trekant med Sable Star, som var deres leder, altså, og David Bowie, da de var 13 og 14 år gamle. David Bowie og to piger på 13 og 14 år gamle. Okay. Iggy Pop, han har faktisk skrevet en sang, som cementerede hans forhold til Sable Star, som hun hedder. Lad os lige prøve at høre et klip fra den. I slept with Sable when she was 13. Her parents were too rich. She rocked away around L.A. till a New York doll carried her away. Look away. Look away. Ja, her synger Iggy Pop altså, jeg var i seng med Sable, da hun var 13. Hendes forældre var for rige til at gøre noget, blandt andet. Han indrømmer det jo, at han har været i seng med en pige på kun 13 år. Gav det ham nogle problemer overhovedet, da den her sang kom ud? Altså, der har helt sikkert været nogen, der har haft holdninger til, at det ikke var i orden. Men det er også ret tydeligt, at der har været en helt anden forståelse af, at hvornår man er gammel nok til at sige ja tak til sex, drugs and rock and roll, så at sige. Det, der han synger til sidst i det, du har afspillet, er, at hun rejser væk med en anden musiker fra The New York Dolls, så, da hun er 16, hvorefter han bliver kærester med hendes lille søster. Altså Iggy Pop bliver kærester med den 16-årige lille søster? Okay. Som også var 13. Ja. Som også, ja. Ej, det skuer virkelig i ørerne. Ja, altså, det er ikke så rart. Nej, det er det altså godt ikke. Lad os lige prøve at høre et klip fra en anden sang med Steven Tyler og Aerosmith, som de lavede i 1993. Ja, i den her video, den er der nok mange, der kender eller kan huske, der havde hans datter, Liv Tyler, kendt fra Ringenes Herre, hovedrollen. Og hun var 16 år gammel, og den her video, den oser rimelig meget sex. Men udover det, så har Steven Tyler jo også et rimelig blakket fortid i forhold til unge kvinder. Hvad er historien om ham? Jamen, han indleder da, tilbage i også 70'erne på et tidspunkt, et forhold til en 16-årig pige, som hedder Julia K. Julia Holcomb. Som han, hendes forældre er imod, at de skal ses, men han vil gerne have hende med på turné. Så han ender med at overtale hendes forældre til at overtage forældremyndigheden over hende, så han kan have hende med over statsgrænser. Og da hun er 17, bliver hun gravid, og senere samme år bliver hun ligesom overtalt til at få en abort, fordi han er imod, at de skal have det her barn. Mm. Og så efterlader han hende på den her turné, og hun kan ikke rejse hjem, fordi hendes forældre ligesom har slået hånden af hende, efter at hun flyttede hjem til Steven Tyler. Okay. Så der er ikke noget af det her, der er hemmeligt. Det er en Google-søgning væk. Ja, det ligger, ja. Altså det ligger offentligt tilgængeligt. Ja. Også med meget interessante billeder af de her 13-14-årige piger med prominente musikere, halv afklædt på natklubber. Ja, mens de er de der 11-14 år gamle. Ja, og noget med, at de kysser og sådan noget. Altså, det er ikke så rart. Nej. Men det er jo altså 6 af verdens mest prominente og største musikere, og det her, det er altså uden at tale om Elvis Presley, der blev gift med en 14-årig, og John Lennon, der havde lidt med at slå kvinder, og sådan lidt af hvert, ikke? Vi har også i programmet i dag talt om R&B-stjernen R. Kelly, og så handler resten selvfølgelig om Michael Jackson i forbindelse med den her dokumentar Leaving Neverland. Altså, hvordan har du det, når du hører deres musik? Det er jo mange forskellige musikere nu, ikke? Men tænker du over de her ting, når du lytter til deres musik? Lige da jeg havde set dokumentaren om R. Kelly, havde jeg meget svært ved at høre musikken. Men det er også fordi, det er sådan nogle... det er meget, meget seksuelt eksplicite tekster, som man pludselig får sat ind i sådan en ret grim kontekst, og som er svært at skille ad fra altså når man hører det. Men som udgangspunkt, så synes jeg ikke om ideen om at boykotte musikere. Jeg synes ikke, det er en god idé at læse vores kulturhistorie med kvajeblik. Nej. Men det er jo altså så, hvis man skal være en helligfrans, ikke? Led Zeppelin, man ikke kan lytte til. Man kan ikke lytte til The Beatles, du kan ikke lytte til David Bowie, du kan ikke lytte til Iggy Pop. Motley Crue heller ikke. Altså, det er jo eller Rolling Stones. Nej. Men kan du godt nyde deres musik? Ja, det kan jeg. Det kan du godt, okay. Ligesom jeg godt kan læse litteratur af mennesker med en ikke så heldig fortid. Altså, jeg synes, det er problematisk at opsætte det med, at man enten skal vælge at boykotte kunstneren for at holde med de angivelige ofre, eller boykotte ofrenes historie for at holde med kunstnerne, for jeg synes, det er meget, meget forsimplet. Jeg synes, det... Ja, sådan synes jeg ikke, man kan sætte det op. Du skal have tusind tak, fordi at du vil komme herind. Jamen, det var så lidt. Aminata Amanda Kåre, som er journalist, og altså kunne gøre os lidt klogere på, hvilke andre sager der er. Jeg vil også lige spørge dig, har du set Michael Jackson-dokumentaren? Ja. Har den ændret noget for dig? Den ændrede mindre end R. Kelly, fordi det var så velkendt i forvejen. Altså, men så ubehageligt og altså, klart forfærdelig historie. Tak for det. Ja, selv tak. Tak fordi du kom. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og med mig i studiet har jeg nu dig, Gustav Lützhøft. Velkommen til. Tak. Du er radiochef i DR, og... I har jo gjort det meget klart, at I ikke kommer til at arbejde med en form for blacklisting af Michael Jacksons musik efter den her dokumentar Finding Neverland, som altså blev set af 100.000 vis af danskere, selvom den ikke engang blev sendt i fjernsynet i aften, eller før i aften. Hvorfor vil I ikke det? Jamen, det vi har sagt er, at vi synes, det er vigtigt, at vi netop sørger for at holde kunstner og kunstnerens værk, i det her tilfælde Michael Jacksons musik, adskilt som to forskellige ting. Altså det at lytte til Michael Jacksons musik er ikke det samme som at acceptere alt omkring Michael Jackson som privatperson. Og derfor arbejder vi simpelthen ikke med sorte lister. Vi ønsker ikke at censurere kunsten eller kulturen ud fra, man kan sige, de personer, der står bag den, fordi det bliver en meget, meget vanskelig vej at skulle bevæge sig nedad. Hvis nu der var tale om en kunstner, som var dømt for pædofili, ville det så gøre en forskel for jer? Altså i princippet ikke. Igen, vi arbejder simpelthen ikke med de her sorte lister, men det er klart, at der er nogle kunstnere, der er noget musik, som i en periode har så voldsom en kontekst omkring sig. Og her taler jeg om, at der er noget, hvad kan man sige, noget musik, som genererer så stor debat, at det kan blive i ordets bedste forstand upraktisk at bruge den i en udsendelse, fordi lige så vel som den her udsendelse i dag handler om Michael Jackson, og det er det, vi gerne vil tale om, og Michael Jacksons musik, så laver vi jo også radioprogrammer, som handler om alt muligt. vi har på hjerte. Og det er klart, at hvis vi vælger at spille et Michael Jackson-nummer midt i, at diskussionen raser, så kan det i nogle tilfælde afføde så stor debat, at man bliver nødt til at forholde sig til den debat, i stedet for det radioprogrammet i udgangspunktet handler om. Mm. Men altså igen, vi arbejder ikke med sorte lister. Vi kan redaktionelt vælge nogle gange at sige, nu vælger vi lige et andet nummer, for det skal ikke handle om Michael Jackson i dag. Vi har faktisk noget andet på hjerte, men det er ikke det samme som at arbejde med sorte lister eller med censur. Gustav, kan du give dig et eksempel på en, der har lidt på den måde, som du beskriver der? Det er en lytter, der hedder Nina, som skriver, at hun desværre ikke kan lytte til Michael Jacksons musik længere. Hun skriver, dokumentaren virkede så troværdig, og efter at have set den, der ser jeg kun en super narcissistisk og groft manipulerende pædofil mand. Det er i hvert fald en, som vil finde det støjende at høre hans musik lige pludselig, hvis man tændte for Danmarks Radio. Du siger også til Berlingske det her med, at konteksten omkring musikken muligvis kan blive så støjende, at den overstiger relevansen af musikken. Men det er vel noget, man så som vært eller journalist selv skal finde ud af, eller hvad, fordi I ikke vil udstikke nogle retningslinjer? Ja. Altså det, som jeg også har sagt tidligere i den her debat, det er, i DR sidder der dygtige musikjournalister, som arbejder med vores radioprogrammer, vores indhold i øvrigt. Der sidder dygtige fagpersoner og udvælger musikken. Vi stoler fuldt og fast på de redaktionelle principper og processer, der er omkring vores radioprogrammer. Og vores folk kan sagtens finde ud af at tilrettelægge en udsendelse og vælge Michael Jackson til eller fra ud fra redaktionelle overvejelser, frem for at vi skal udstikke sådan nogle dekreter om, at i den her uge, så er det den her kunstner, man ikke må spille. I næste uge, så er det så nogle andre kunstnere, man ikke må spille. Det bliver simpelthen skruen uden ende. Ja, man kunne nærmest også høre på det indslag lige før, at så er der rigtig, rigtig mange, der skal blackliste, så har I nærmest ikke mere musik tilbage. Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er et fantastisk udtryk, der kom her tidligere. Man kan ikke gå til kunsthistorien med kvarieblik. Vi kan jo ikke ændre verdenshistorien. Michael Jackson er den mest sælgende kunstner. Mm. Vi kan ikke lave om på den historie. Mm. Men hvad nu, hvis en af jeres værter så henvender sig til dig med beskeden om, at jeg vil ikke spille Michael Jackson længere, for jeg kan ikke stå inden for det, han har gjort, måske efter jeg har set den her dokumentar. Altså, hvad vil du så sige? Først og fremmest vil jeg sige, at jeg tror, at jeg vil forholde mig til det den dag, det sker. Det er ikke sket endnu, og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det kommer til at ske. Jeg skal jo ikke kunne udelukke det, så må vi tage den til den tid. Nej, men igen, vi har mange forskellige radioprogrammer, vi har mange forskellige musikprogrammer. Nogle musikprogrammer handler om den ene genre, andre handler om den anden genre. Mm. Vi lader jo vores værter og vores journalister tage redaktionelt valg hver evig eneste dag, som vi ikke er nede og blande os i. Og hvis der er et program, der i en periode siger, vi vil af en eller anden redaktionel overvejelse ikke spille Michael Jackson lige nu, vi vil hellere spille noget andet, så er det da ikke noget, jeg tænker, jeg skal ind og nedlægge en eller anden form for veto omkring. Mm. Hvad så hvis en af jeres værter, for eksempel på P3, hvor de jo spiller meget musik, siger, at vedkommende simpelthen er sikker på, at Michael Jackson var pædofil efter at have set den her dokumentar. Er det så i orden? Jeg tror, vi jo alle sammen i øjeblikket, alle der har set den her dokumentar, de sidder og stiller sig selv lige præcis det spørgsmål. Jeg har også set dokumentaren, og jeg sidder også og tænker, jamen, føler jeg mig overbevist eller ej? Det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at der er jo ikke løftet en bevisbyrde for, at Michael Jackson er skyldig i det her. Det, på den måde, han er jo ikke dømt. Så hvis man siger, at han er skyldig, at han er dømt, så er det jo de facto forkert. Mm. Har det ændret noget for dig så, altså og dokumentaren? Har det ændret noget til dit forhold til Michael Jacksons musik? Altså man kan sige, i udgangspunktet synes jeg, at det lytterne uvedkommende, hvad mit forhold til Michael Jackson er. Jeg er interesseret. Men jeg vil sige, når jeg har set sådan en dokumentar, så er det jo man kan sige, det er jo ikke, som det også blev nævnt flere gange her, det er jo ikke noget nyt, den her debat om Michael Jackson og hans forhold til børn, som var, kan man sige, særligt. Det er jo ikke noget nyt, det er noget, man har kendt til i lang tid, og det har da i hvert fald aktualiseret den der overvejelse at sige, jamen, foregik der noget, som var decideret forkert eller ulovligt? Mm. Men igen, der bliver ikke løftet en bevisbyrde, så allermest er jeg jo lige så forvirret som alle mulige andre og forsøger at træffe nogle fornuftige valg i den her sammenhæng. Det, jeg synes bare er vigtigt, det er at holde fast i, at vi ikke som medier eller som publicister begynder at nedlægge alle mulige vetoer eller dekreter eller sorte lister over, hvad man må og hvad man ikke må, fordi det er skruen uden ende, og vi kan stille og roligt begynde at plukke hele den, kan man sige, hele kulturhistorien fra hinanden, ja, med alle de tvivlsomme personer, som måtte have gjort det ene eller det andet igennem tiden. Men du siger samtidig, at den enkelte vært ude på Danmarks Radio har ret til at lade være med at spille noget musik, hvis der man mener, at det støjer for meget. Det, jeg siger, er, at den enkelte vært har den redaktionelle frihed at tilrettelægge sit program, som vedkommende finder det rigtigt. Vi har en programetik, vi handler indenfor. Vi har lovens rammer, vi handler indenfor. Men ud over det, så er, kan man sige, den enkelte vært, den enkelte fagperson ned i den enkelte redaktion, jo langt den bedste til at vurdere ud fra redaktionelle principper, hvad er det, vi skal spille i vores program? Og hvis der er nogen, der i en periode siger, lige nu synes jeg ikke, at vi skal spille Michael Jackson, vi har faktisk nogle andre historier, vi også gerne vil formidle, så er det sådan set helt fint med mig. Gustav Lytsøft, tak fordi du kom herind. Selv tak. Radiochef i DR. Ja, og over på sms'en er der kommet rigtig mange, rigtig mange sms'er. Jeg vil simpelthen ønske at kunne nå at læse dem alle sammen op. Nu har jeg valgt at tage god tid her til slut, fordi at jeg gerne vil have læst så mange som muligt. Der er en, der skriver, med så mange anklager kan man ikke lade være med at tænke, at der må være noget om det. Men hvis en pædofil fandt en opfindelse mod for eksempel diabetes, vil man jo stadig bruge vedkommendes opfindelse. På samme måde har jeg det med musikeren Michael Jackson og hans musik. Det er en god pointe, den kan jeg faktisk godt lide, vil jeg gerne lige kvittere for. Så skriver Katarina Birk, Michael Jackson, ja, jeg vil lytte, men mest fordi han er død, derfor går pengene ikke til ham personligt. Jeg lytter for eksempel ikke til R. Kelly, på grund af, at han lever nu, og hans indtjening går til at understøtte hans unge piger. Og nu har jeg faktisk fået en lytter med i programmet. Mikkel, velkommen til. Tak skal du have. Vi har et lille minut tilbage. Hvordan har du det med at lytte til Michael Jackson? Jeg har fået det skidt med det. Jeg har været mega fan hele mit liv. Mit værelse har været plastet til med plakater. Jeg har fulgt hans historie og retssager. Og jeg må sige, at den her dokumentar gør mig ked af den. Den bekræfter også desværre for mig, at han er pædofil. Jeg synes, de agerer så troværdigt, de to unge mænd i dag. Og jeg synes, at det er skræmmende, som jeg skriver en sms til jer, hvordan superfansene ukritisk bakker op om ham. For jeg synes, den dokumentar er så overbevisende, og den går ondt ind i mit hjerte. Og jeg kan ikke lytte til ham på samme måde mere, desværre. Hvad har han betydet for dig, hans musik i dit liv? Alt. Min ungdom, min barndom, dans, musik, idol, næsten gudstyrkelse, altid, ikke? Og derfor rammer den. Den har siddet i mig i kroppen, den dokumentar de sidste 4 dage. Det lyder... Det er vildt. Ja, det er det godt nok. Mikkel, vi har desværre ikke mere tid tilbage. Vil du være, lad os lige tales ved efter programmet. Jeg ringer lige til dig. Okay. Det er godt. Hej. Vi ses. Hej.